पूर्व पक्ष आरंभ होता है ननो स्वर्ग काम देता कलंजन न भक्षे इत्यादो आत्मव्यतिरेक दर्शिणाम अप्रवृत्त केवल देहादि आत्मदृष्टिनां च कहते हैं स्वर्ग काम यजेता स्वर्ग कामो यजेता। शास्त्र आविद्युत विषय आपने कहा उस पर आक्षेप और समाधान करने के लिए विस्तार कर रहे हैं पूर्व पक्ष को। आपने कहा ना सिद्धांति ने कहा पूरा शास्त्र सार्थक है किस लिए अविद्वान विद्वान के लिए नहीं मुक्त पुरुष के लिए शास्त्र के तो सर्वमत स्वीकृत है इन अविद्वत पुरुष के लिए ही केवल आमोक्ष काल पर्यंत ही शास्त्र सार्थक होता है। इस पर पूर्व पक्ष उठा करके विस्तार पर समझाना चाह रहे हैं भाष्यकार उसके लिए आरंभ करते हैं नो स्वर्ग में जेता यह आश्वलायन सूत्र 10:2:1 दसवां अध्याय दूसरे पाद पहला सूत्र में आया हुआ ये आश्वलायन श्रौत सूत्र एक ऋषि का नाम है आश्वलायन लाह्यायन लाठ्यायन ये सब ऋषियों के नाम आयन प्रत्यय होता है ना गोत्रापत्ति में गार्ग्यायन नहीं पड़ा लघु में युवापत्य अर्थ में फक फक को आयन आदि शब्द के रूप बन जाता है ये नाम है। इन लोगों ने ग्रंथ बनाए श्रौत सूत्र गृह सूत्र धर्म सूत्र अनेक प्रकार ग्रंथ लो ऋषियों ने बनाया गौतमी धर्म सूत्र कई बार आया पहले है ना गौतमी धर्म सूत्र बताया हूं मैं आपस्तंभ धर्म सूत्र बताया हूं पहले इधर श्रौत सूत्र होते हैं आश्वलायन श्रौत सूत्र है कात्यायनीय श्रौत सूत्र है लाह्यायनीय श्रौत सूत्र है लाठ्यायनीय श्रौत सूत्र है जो ग्रंथ लाइब्रेरी में है आपके आश्वलायन श्रौत सूत्र है कात्यायन श्रौत सूत्र भी है कि बहुत दो ये दो तो बहुत ही जरूरी होता है पढ़ना मीमांसा को अच्छे ढंग से कर्म कांड को अनुष्ठानों का समझना है ये दोनों बहुत जरूरी है। और हमने गुरु की कृपा पटा में से जब मीमांसा न्याय प्रकाश पढ़ के पढ़ रहे थे मीमांसा शास्त्र माला तब जो है ये ग्रंथ उन्होंने बताया ये पढ़ो तभी समझ में आया कि ये सब प्रक्रिया ऐसे नहीं समझ में आती। फिर हम उसको पढ़ते थे अपने कमरे में ही जहां संशय को समझ में आया तो उनसे पूछते छुट्टी कर दिया और एक एक पार्ट कहाँ तक कितना ग्रंथ पढ़ते रहोगे हमारे से हम तो बुढ़े कम मर जाएंगे मुख्य मुख्य पढ़ लो मेरे से और बाकी अपने कमरे पढ़ना जब नहीं आया तो हमसे पूछ लो उतनी हम पंक्ति लगा लेंगे समझा देंगे। इधर कई ग्रंथ सर से निर्णय सिंधु धर्म सिंधु जैसे हम अपने आप पढ़े उनके निर्देशन से उनका निर्देशन हुआ उनकी कृपा थी मार्गदर्शन हुआ जहाँ जहाँ संशय हुआ उनसे पूछा करते थे हम लोग और भी ब्रह्मचार्य थे ब्रह्मचार्य सत्य प्रकाश जी करके आज बनारस में रहते हैं वो तो हम दो लोग इस तरह से करते थे और मार्गदर्शन मिलता था संशय समाधान होता था। ये सब निर्णय सिंधु धर्म सिंधु बहुत जरूरी इसमें उसमें भी अनुष्ठान के बारे में धर्म के बारे में वर्ण आश्रम धर्म है वर्ण धर्म आश्रम धर्म व्रतों के बारे में तिथियों के बारे में निर्णय व्रतों के बारे में निर्णय करने की पद्धति सब वर्णन बहुत सुंदर आता है ग्रंथों में। स्वर्ग काम यजेता कलंजम न भक्षेत स्वर्ग की कामना करने वाला पुरुष को याग करना चाहिए। कलंज का अनेक अर्थ होता है मुख्य अर्थ तो कलंज का अर्थ है विषाक्त बाण से मारे गए पशु के मांस को कलंज कहते हैं। विषाक्त बाण बाण होते थे पहले जिसको सामने जहर से घिस घिस के उसको क्या जहरीला बना देते थे बाण को वो बाण से लगा हुआ लग करके पशु मर जाए उस पशु के मांस को कहते हैं कलंज उसको भक्षण नहीं करें। अथवा कलंज का दूसरा अर्थ बताया लाल लहसुन और लाल प्याज इसे लोग कहते हैं सफेद प्याज खा सकते हैं सफेद लहसुन खा सकते हैं कि लाल प्याज और लाल लहसुन इसको कलंज कहा गया है ये भी एक अर्थ है। इस तरह अनेक अर्थ किया हुआ है मुख्य यही दो शास्त्रों में माना गया है। तो कलंजम न भक्षेत एक विधि एक निषेध दो दिया है जान करके इत्यादि आत्मव्यतिरेक दर्शिनाम अप्रवृत्तो आत्मा से भिन्नत्वेन सबको जानने वाला व्यक्ति यदि प्रवृत्त नहीं होता है और केवल देहादि आत्मदृष्टिनांच और केवल देहादि को ही आत्मा मानने वाला है वो भी प्रवृत्त नहीं होगा अप्रवृत्तो तो शास्त्र का व्यर्थ हो जाएगा। इसमें भी नीचे टीका में दिए हैं साफ देखिए, चकाराद ऊर्ध्वम प्रवृत्ति से संबंधित है। चकार के वजह से यह अर्थ लेना पड़ेगा आत्मव्यतिरिक दर्शनम प्रवृत्त केवल ध्यानांच है ना, चकार की वजह से उनको लेना है जो ऊर्ध्वमपि अमूर्धम अप्रवृत्ति संबंधित है। आत्मनो देहाद व्यतिरेकम पश्यताम, आत्मा को देश भिन्न देखता हुआ व्यक्ति देहादि अभिमान रूप अधिकार हेतुभावात, देहादियों में अभिमान रखने वाला रूपी अधिकार का रूपी हेतु का भाव होने से विदितो यागादो अप्रवृत्ति, विधि के अनुसार यागादि प्रवृत्ति नहीं होता। निषेधाच्चा भक्ष भक्षण आदिर न निवृत्ति, निषेध जिसका किया गया अभक्ष भक्षण उनसे निवृत्ति नहीं होता। अतः तेषां प्रवृत्ति निवृत्ति और अभाव है, वे लोग शास्त्रों से न प्रवृत्ति हो रहे हैं न शास्त्रों से निवृत्ति हो रहे हैं। देहादो आत्मत्व अनुभवताम अपि, इसी प्रकार से देहादि में आत्मत्व का अनुभव करने वाले भी दो प्रकार के लोग हैं यहाँ दिया जा रहा पूर्व पक्षी के द्वारा। क्योंकि देह से आत्मा से भिन्न शरीर आदि है और शरीर से भिन्न आत्मा है, ऐसे मानने वाले में दो प्रकार के लोग, शरीर से भिन्न आत्मा है ऐसे मानने वालों में दो प्रकार है। एक वो है जो श्रद्धा करते हैं शास्त्रों में, शास्त्र प्रवृत्ति और निवृत्ति के अनुसार ही जीवन का आचरण करने वाले लोग, और दूसरे मानते तो हैं शरीर से बिना आत्मा है लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं, जैसे आजकल सब ऐसे ही तो हैं। आजकल 90% यही है, मानते तो है ना आत्मा से बिना शरीर, शरीर से बिना आत्मा और आत्मा से बिना शरीर, कौन नहीं मान रहा, मानते सब। गए हमारा बाप गया कहां, ऊपर स्वर्ग, इसका मतलब क्या शरीर से बिना आत्मा मान रहा है। मुसलमान भी कहता है, ईसाई भी क्या कहते, हेवन चले गए, हेवन, हेल नहीं जाते कोई, हेवन जाते हैं सब। हेवन माने स्वर्ग, हेल माने नरक, माने सभी धर्म वाले कहने के लिए कह रहे शरीर से बिना आत्मा हो, आत्मा मरने के बाद, शरीर मरने के बाद स्वर्ग जा रहा है, लेकिन ऐसे मानने वाले होते हुए भी उनको शास्त्र में कोई श्रद्धा नहीं। इसे शास्त्र अनुसार न प्रवृत्ति है, शास्त्र अनुसार न निवृत्ति है, दोनों नहीं। ऐसे को इसने यहां लिया पहला कोटि में, और दूसरे बिल्कुल चार बाग लोग जो शरीर को ही आता मान रहे, ये तो खिलाओ पिलाओ मोटा तगड़ा रखो भाई बढ़िया फिट रखना चाहिए, कहीं से कोई कमी नहीं होना चाहिए, एक बार सफेद नहीं दिखना सब काला बनाए रखना चाहिए, डाई लगा डाला लगा करके काला बना के रखना, ऐसे लोग होते हैं बहुत शरीरात्मवादी लोग, वो भी क्यों शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्त करेंगे, वो लोग भी इसलिए शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होते हैं और शास्त्र में कहे निषेधों से निवृत्त भी नहीं होते। उन दो को सुन लिया, अतः कर्तु अभाव, इसलिए कर्ता ही कोई नहीं रहेगा शास्त्र का, अतएव शास्त्रार्थिक निश्चित न, इसलिए शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा ऐसे मत कहो। अब वहां विकल्प उठाएंगे आत्मा से आत्मना देहादि व्यतिरेक देहाद अतिरेकम परोक्षम अप्रोक्षम चेत देहादि आत्मत्वम पश्यत शास्त्र अनुरोधाद एव प्रवृत्ति निवृत्ति रूपोत्तर न शास्त्रार्थी उत्तरम वाह न इत्यादि ना, उसे इसलिए पूछा जाता है देह से भिन्न आत्मा को मानने वालों में मैं दो प्रकार मानूंगा, एक जो मानता है परोक्षत्वेन, दूसरा अप्रोक्षत्वेन। देहादि आत्मत्वम पश्यता, देहादि में भी आत्मत्व मानने वाला अप्रोक्ष रूपेण मान रहा है देहादि में आत्मा, और शरीर से भिन्न आत्मा मानने वाला कैसा है परोक्ष मान रहा है ना। जो लोग शरीर से भिन्न आत्मा मान रहे हैं उन्होंने आत्मा का अनुभव किया है क्या शरीर से भिन्न, नहीं, उनको शरीर से भिन्न जो माना जा रहा है आत्मा, वह आत्मा उन सब के लिए क्या है परोक्ष है, और शरीर से आत्मा मानने वालों के लिए शरीर रूपी आत्मा अपरोक्ष है, लेकिन दोनों ही गलत लोग हैं। उनके लिए शास्त्र उनके वजह से कहा पूर्व पक्ष ने शास्त्र व्यर्थ हो रहा है क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही नहीं करते हैं। तो सिद्धांत कहते न यथा प्रसिद्धित एव प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ते, पहले जैसे जवाब दे रहे हैं भाई दुनिया में आप जितना भी कह लो जितना भी मना करो हैं, फिर भी शास्त्र के अनुसार आज जीवन आचरण करने वाले आज भी उपलब्ध है, आज भी चल रहा है, कितनी मात्रा में है वो एक अलग बात है, और कौन कितनी मात्रा पर जीवन में शास्त्र का आचरण कर रहा है वह एक अलग चीज है। लेकिन सभी ये न के न प्रकार न थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, मानकर के न मानकर के भी कर रहे हैं जरूर। भले आप वर्ण धर्म ना माने, इन ब्रह्मचर्य का पांच आदमी 25 साल तक तो कर रहा है ना, शादी होने तक तो ब्रह्मचर्य में रह रहा है कि नहीं रहा, कोशिश तो कर रहा है, चल लड़का हो चल लड़की। हाँ विदेशों की बात अलग है, वहां तो 18 साल हुआ नहीं लाइसेंस ले लेती लड़कियां, सीधे लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस मिलता है लड़कियों को, लड़कियां हर शनिवार होटल में पहुंचती है, किसी भी लड़के के साथ सोती है, पैसा लेती है, पैसा दे करके भी, ऐसे भी है पैसा दे करके भूख करा लेती है, ऐसे चलता है देशों में। तो वहां की बात छोड़िए, अपने देश में तो ऐसा नहीं है ना, अभी शहरों में किंचित है वो बात अलग है। अधिकतर जो यहाँ पर आप जानकर या अनजान करके ब्रह्मचर्य आश्रम पालन कर रहे हैं। सत्यम वदा धर्मम चर, बोला सत्यम वदा, सभी चाहते हैं, बोलते भी हैं सत्य, लेकिन 100% कोई झूठी तो बोल नहीं सकता, कहीं ना कहीं मुंह से सच निकल जाता है, अंदर की चीज आवाज आ जाती है। कई बार बता चलो, कोई यदि संकल्प कर ले एक दिन 24 घंटा, 24 घंटा भी छोड़ो, जगने से लेकर सोने तक मैं केवल झूठ बोलूंगा, एक दिन का व्रत रख ले झूठ बोलने का व्रत, तो नहीं बोल पाएगा, फेल हो जाएगा, कितना बोलेगा झूठ। हमारे जैसे लोग हो वहां जान ले बात कि झूठ बोलने व्रत ले रखा है, फिर तो वहीं खड़े रहेंगे उसके दरवाजे के सामने, जब निकलेगा बोलेंगे कहां जा रहा है, उसको झूठ बोलना पड़ेगा, लोकेशन के लिए जा रहे तो बोल नहीं सकते, सच कैसे बोलेगा, झूठ बोलने का व्रत है, व्रत है तो फिर क्या करेगा, उसको बोलना पड़ेगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, फिर मैंने अंदर बैठ लघुशन का रोक घूमने के लिए जा रहे थे, पीछे चलेंगे साथ में, फिर सच तो बोल देगा ना, फिर घूमने के लिए जाना तो सच हो जाएगा, जानना पड़ेगा जंगल, झूठ कहाँ हुआ, व्रत कहाँ हुआ, व्रत भंग हो गया। हाँ तो आपने जब भी पूछा करना पड़ेगा क्या करने जा रहा है, तो पकड़ेंगे ना उसको, पेशाब टट्टी को रुकवा के रहेंगे, तो पीछे पीछे लगेंगे, तो उसको झूठ कहाँ बोले, कहीं कहीं सच बोलेगा, हाथ जोड़ेगा महाराज आप जाओ मुझे लघुशंका करने दो, मुझे लघुशंका करने दो कहेगा, वो सच बोल ही देगा। इसलिए कहते कि भाई देखो अनेक प्रकार से आज भी लोग चाहते हुए न चाहते हुए जानते हुए न जानते हुए शास्त्र का अनुष्ठान आचरण कर रहे हैं, यथा प्रसिद्ध एव प्रवृत्ति निवृत्ति पत्ते हैं, ईश्वर क्षेत्र दर्शी ब्रह्मविद तावन न प्रवर्तते, एक व्यक्ति असली है, या दो प्रकार के लोग वास्तविक शास्त्र प्रवृत्त नहीं होती, या तो टोटल नास्तिक है, अन्य शत प्रतिशत नास्तिक है, वह शास्त्र में प्रवृत्त कभी नहीं होता, या जो शत प्रतिशत ब्रह्मज्ञानी है, ईश्वर और क्षेत्र का एकत्व का दर्शन करने वाला जो ब्रह्मज्ञानी है ब्रह्मविद है, तावत न प्रवर्तते वो प्रवृत्त। तथा नैरात्यवादी अपनी नास्ति परलोक की न प्रवृत्ति, इसी प्रकार नैरात्यवादी नास्तिक के जो मानता है नास्ति परलोक, परलोक कोई नहीं, स्वर्ग आदि नहीं है, नर्क आदि नहीं, कुछ भी नहीं है, खाओ पियो मौज करो मर जाओ बस, नैरात्यवादी शून्यवादी बौद्ध वगैरह ये लोग जो है ना वे भी शास्त्र के अनुसार प्रवृत्त नहीं हो सकते, इन दो को छोड़ करके बाकी सब प्रवृत्त हो रहे हैं, यथा प्रसिद्धस्तु विधि प्रसिद्ध शास्त्र श्रवण अन्यथानुपत्या अनुमित आत्म अस्तित्व आत्मविशेष अनभिज्ञ कर्मफल संजात तृष्णः श्रद्धानतया च प्रवर्तति सर्वेषां न प्रत्यक्षम अतो न शास्त्रार्थक्षम, क्योंकि जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, कहते हैं यथा प्रसिद्धस्तु, किंतु जैसी प्रसिद्धि है उसके अनुसार तो होता है, क्या होता है, विधि प्रसिद्ध शास्त्र श्रवण, विधि शास्त्र और प्रत्यय शास्त्र इसके श्रवण की अन्यथा अनुपत्ति से आप या अनुमान से निर्णय लेते हैं कोई शरीर से भिन्न आत्मा है, आत्म अस्तित्व आत्म विशेष अनभिज्ञ, आत्मा का अस्तित्व निश्चय कर लिया किंतु आत्म विशेष का मान जीव ब्रह्म एकत्व का अभिज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ आत्मा के विशेष स्वरूप अज्ञान नहीं, किंतु इतना निश्चय कर लिया है शरीर से भिन्न आत्मा है। क्यों? विधि निषेध शास्त्रों का श्रवण करने के बाद बचपन से क्या होता है, माता पिता से ये नहीं करना, पाप लगेगा, नरक में जाओगे, डरा देते हैं, प्रणाम करो भगवान को नहीं तो तुम नरक में जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना, विधि निषेध लागू कर देते हैं बचपन से। उसके आधार पर नरक स्वर्ग सुन सुन कर गए, दिमाग में आता है, फिर कोई मर गया गांव में तो क्या बोल गौर हो तो स्वर्ग गया, सुनते हैं ना बचपन से ही। उसके आधार पर आप या तो अन्य धानपत्ति अथवा अनुमान, दो ही प्रक्रिया है। जिस दीवान भूमते देवता रात्रो भूमती थी अन्यथा अनुपत्ति, पिनत्तम कदम में अन्यथा, पिनत्व कहां से मोटापा कैसे रहेगी बिना खाए पिए, फिर रात्रि में जरूर खाता है, छुप छुप के खाता है, कहीं ना कहीं तो खाता है, कंबल के भीतर खाता है, रजा के भीतर खाता है, कहीं तो खाता है, मानना तो पड़े। इसलिए कहते कि भाई देखो ये जरूर जो यहाँ पर आपको मानना पड़ता है अन्यथानुपत्ति प्रमाण, आत्मा है, शरीर से भिन्न आत्मा है, शरीर से भिन्न आत्मा मानना ही पड़ेगा। अतः अनुमान कर लो, विधि निषेध शास्त्र सार्थक्यता के लिए अनुमान का शरीर शरीर भिन्नम आत्मा अस्ति, शरीर भिन्न आत्मा अस्ति, विधि निषेध सामर्थ्यात ऐसा मानना पड़ेगा ना। अस्तित्व तो है लेकिन उस आत्मा का क्या विशेष स्वरूप है, वास्तव में यह आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही मैं हूं, वो आत्मा ही मैं हूं, ऐसा मानता ही नहीं मानता, ये ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग शास्त्र के अधिकारी ये मान रहे हैं शरीर से भिन्न आत्मा है, क्योंकि विधि निषेध शास्त्रों को सुने हुए हैं माता पिता के द्वारा या वास्तव में गुरुकुल में शास्त्र पढ़ के उसकी अन्यथानुपत्ति व्यर्थता दोष आ जाएगा, तो क्यों है वो, उसके अन्यथानुपत्ति के आधार पर आत्मा की स्थिति निश्चय कर लिया अथवा अनुमान से आत्मा का अस्तित्व निश्चय कर लिया, किंतु आत्मा का विशेष स्वरूप का ज्ञान उसको नहीं है। जीव ब्रह्म इत्यत्र रूपा जो आत्मा का विशेष स्वरूप है वो ज्ञान नहीं है। कर्मफल संजात कर्मफल के सुन करके तत्संबंधी है, उत्पन्न है तृष्णा जिसके अंदर, कर्मफल की तृष्णा उत्पन्न है जिसके अंदर, और श्रद्धानतया च बड़ी श्रद्धा भी है उसको शास्त्रों में साधनों में प्रवर्तते, वही व्यक्ति प्रवर्त होता है। इस सर्वेशाम नः प्रत्यक्ष में हम सबका सामने प्रत्यक्ष चल रहा है संसार में, अतो न शास्त्र क्यम, इसे शास्त्र को व्यर्थ नहीं हो सकता। अब बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आ रहा है जो हम बार बार कहते हैं आप लोगों को, आजकल के जो है वर्णातीत संप्रदायों को लेकर कहता हूं तो आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन भाष्यकार अपने पंक्ति में साफ बोल रहे हैं। हुआ क्या है वर्णाश्रमातीत संप्रदायों में, हो क्या रहा है वो पूर्व पक्ष अपने एक वाक्य में बोलता है, विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शनार्थ तद अनुगामी नाम अप्रवृत्त हो शास्त्रार्थ के मिति चेत न। विवेकी लोग हो गए, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष गुरु नानक भगवान नहीं, कबीर ज्ञानेश्वर महाराज ये सब बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष लोग हो गए, विवेकी लोग थे, बड़ा ज्ञानी लोग थे, लेकिन उनके अनुयायी ज्ञानी है क्या? वो तो ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने कोई आचरण नहीं किया, जनु नहीं पहना, चोटी नहीं रखा, कुछ नहीं करा, सब कबीर के बारे में तो कहना है कि उसकी वाणी गजब है, ऐसी अद्वैत वेदांत बोलता है जो कल्पना कोई सोच ही नहीं सकता है, साधना के बारे में भी चिंटी चढ़े पहाड़ पर सुना है ना, साधना के बारे में बोल रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं मोक्ष को, क्या शब्दावली है, साधारण आदमी बना सकता है कविता ही, उसने उन्होंने तो कोई आचरण नहीं किया, उनकी स्थिति बहुत ही ब्राह्मण स्थिति थी, उन्मत्त जड़व जैसा भी रहे। तो उनके अनुयायी क्या कर दिए, उनके जैसे नकल करना शुरू कर दिए, उनके जैसे कपड़ा पहनेंगे, उनके जैसे जीना शुरू कर दिया, न जनो न छोटी न संध्या जब तब कुछ नहीं, सारा विधि शास्त्र विशेषास्त्र बगल में रख दिया, ये पूर्वज कह रहा है। ऐसे के कारण से भी शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, विवेक की नाम अप्रवृत्ति दर्शना महान विवेकी पुरुष लोग जो इस भारत देश में पूरे विश्व में कई जगह हो चुके हैं, जो उन लोगों की शास्त्र में अप्रवृत्ति को देखते हुए तद अनुगामी नाम, उनके अनुयायी लोग, उनके अनुसरण करने वाले लोग अप्रवृत्त हो, वो लोग भी प्रवृत्ति नहीं हो रहे हैं, इसे शास्त्र अनर्थक्यम, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इति चेत न, सिद्धांत कहता है भाई, भाष्यकार कहते विवेक की नाम तुम षष्ठी बहुवचन कर दे रहे मूर्ख पूर्व पक्षी। विवेक की नाम बहुवचन आपने किया, विवेक की बहुत नहीं होते। कश्चिद माम वेति तत्वता, कश्चिद धीर आवृत चक्षु, कश्चिद होता है, एक वचन बोला करो, बहुवचन नहीं, बहुत नहीं होते। ये जितने हुए इस तरह के बहुत, वो कलयुग को बढ़ावा देने के लिए हुए। कलयुग पोषक आचार्य समझो या कलयुग के प्रवर्धक आचार्य समझो, ये अधिकारी भेजा वो भी आवश्यक समझो, व्यवस्था किसी श्रद्धा को क्यों तोड़ा जाए। ये तुम उसी के लायक हो, तुम वैदिक वैदिक कर्मकांड वैदिक ज्ञान के लायक नहीं हो, सनातन धर्म के योग्य नहीं हो ना, इसे तुमको वो संप्रदाय में भगवान ने जन्म दिया, वो संप्रदाय के साथ चलो, इस जन्म में उसमें घिसो, तब अगले जन्म तुम वैदिक सनातन धर्म योग्य हो जाओगे, तो वैसे घर में तुम्हारा जन्म होएगा नहीं, तो इसी समय विवेक जग जाए तो संप्रदाय से ऊपर उठ जा, संप्रदाय की कट्टरवादी मत बनो, छोड़ो उसको। जब समझ में आ गई शास्त्र का महिमा, वेद की महिमा, फिर उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। चाहे संप्रदाय वाले कोई कुछ कहते रहे, उसे क्या लेंगे, कि वेदांत का सिद्धांत ही है, कुत्ते भोंके हजार, हाथी चले बाजार, भोंकने दो जिसको भोंकना। ऐसे दृढ़ हो तो वो भी शास्त्र अनुसार जा सकता है, संप्रदाय सब पीछे हटा करके। जैसे अपना ही दृष्टांत है, द्वैत संप्रदाय को छुट्टी कर दी और अद्वैत में आ गए। अद्वैत में भी पहले ज्ञात है, विवरे विधि निषेध के अनुसार चलते थे, अब धीरे धीरे ऐसे आप स्थिति होते भी, आप त्रिपुंड लगाओ न लगाओ फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, मतलब ही नहीं, अलग ही स्थिति होती जा रही। लेकिन वो अपने आप निर्भर है, आप कितना विवेक करेंगे, कितना शास्त्र क्या गहराई में, वेदांत की गहराई में जाते जाएंगे, वेदांत के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे स्थिति बनेगी, समय लगता है। जितनी श्रद्धा, जितनी तीव्र आसन्ना, योग सूत्र में ना इसलिए तीव्र तीव्रता, जिसका हम लघु शंका का दृष्टांत समझाते हैं, जिसको जितना तीव्र लघु शंका लगे वो क्या करेगा, शायद से सीधे पहले जाकर गेट दरवाजे पर खड़ा रहेगा, जब बस रुकेगा बहुत कुछ इंतजार। बल्कि कई तो ऐसा होते परेशान, तो सीधे कंडक्टर को बोले रोक गाड़ी, परेशान है हम, रुकवाएंगे गाड़ी को और जाएंगे लघु शंका। तीव्रता है ना, गाड़ी अपने आप रुकने तक इंतजार नहीं कर सकती। उसी प्रकार हम किसके इंतजार कर रहे हैं, अरे वो मुक्त होगा तब हम मुक्त होंगे, अरे काहे को इंतजार करें किसी का, कोई मुक्त हो ना भाड़ में जाए दुनिया। हम अपने देखें, अपना तीव्रता हो अपनी साधना में, वैवेक वैराग्य संपत्ति मोक्षता को तीव्र करो, अपने आप गाड़ी अपनी बड़ी तेजी से आर पार हो जाए। जैसे ना कि डबल प्रमोशन ट्रिपल प्रमोशन मिल जाते हैं, वैसे प्रमोशन हो जाएगी आपकी भी, एक संप्रदाय से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे से सीधा हो जाता उसका। लेकिन निष्ठा पर निर्भर, शास्त्र में और आचार्य के वचन में निष्ठा। तीसरे कहते एक वचन करके भाषा जवाब दे रहे, कश्चित एव विवेक उपपत्ते है, तुम षष्ठी का बहुवचन कर दिया विवेक की नाम प्रवृत्त। हम कहते कश्चित एव, भगवान कश्चिदेव माम व्यक्ति तत्वतः, कश्चिदेव विवेक उपपत्ते है, उसी की व्याख्या करते हैं। अनेकेशु ही प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्यात् यथा इदानीं, अनेकेशु ही प्राणिषु, अनेक प्राणियों में कोई एकाधि विवेकी होता है, जैसे आज के जमाने में भी देख लो कितने विवेकी हैं। विवेक आदमी खो जाता है, धैर्य खो जाता है, क्षुद्र बातों के पीछे आदमी अपने लक्ष्य से चुप हो जाता है, लक्ष्य को छोड़ देता है, जिस लक्ष्य से हम आए हैं वो लक्ष्य को भूल जाता है तो जीवन का लक्ष्य कहां से याद रहेगा आस आदमी। जब तात्कालिक जो लक्ष्य होते हैं वो छोटे लक्ष्यों को भी हम भूल जाए फिर जीवन का ही जो लक्ष्य मोक्ष है वो कहां से याद रह जाएगा, किस लिए हम आए हैं वही भूल गए। उस लक्ष्य को पूरा हुए बिना हम भटक जा रहे तो फिर क्या फायदा, फिर जीवन का लक्ष्य मोक्ष कहां से मिल जाएगा आपको। तो जितनी भी विवेक टिकती नहीं है जो वर्तमान का जो अवान्तर लक्ष्य है उसकी भी पूर्ति तक हमारी विवेक धैर्य वगैरह टिक नहीं रहा है तो परम पुरुषार्थ रूप महान लक्ष्य मोक्ष के लिए कैसे टिके किसका विवेक। इसे कहते हैं इदानी व्यथा इदानी, जैसे आजकल अपने आप को देख लो खुद के अंदर क्या हाल है, कितना विवेक है, कितना धैर्य है, कितनी श्रद्धा टिक रही, कितना क्या हो रहा है अपने अंदर देख लो पता चल जाएगा। भाषा दूसरों को क्या देखना, यथा इदान तना नच विवेक की नम, देखो भास्कर एक वचन जानकर नच विवेकी नाम अनुवर्तन्ते मूढ़ा रागादि दोष तंत्रता प्रवृत्त है। असलियत तो यह है विवेकी का वास्तव में कोई अनुवृत्ति नहीं करता, झूठे ढोंग है ये, नाम उनका काम अपना, उनके नाम के आड़ में अपना धंधा चलाते हैं और कुछ नहीं। सब कीर्तनकार हो रहे, सब कथाकार प्रवचनकार ही तो कर रहे, अपनी धंधा नाम उनका, उन्होंने कीर्तन की थी मैं भी करूंगा ले, लेकिन क्यों तो डिमांड कर रहा, उन्होंने डिमांड कर रखा था क्या। बल्कि राजा ने सोना दे दिया, क्या किया उन्होंने मिट्टी और उसको बराबर करके फेंक दिया, तो करा महाराज ने नकल करो तो वो नकल करो ना उनका आचरण को, चल उनके जैसे कपड़ा पहन के नाच के हैं गाने से हो जाता है क्या, मुंह रख लो आचरण को लो, उनके जीवन में क्या था, जीवन में जो शास्त्र का सार उनके छिपा था वो अपनाओ, अपनाओ बेटा, बाकी अपना बाह्य आडंबर को अपनाने से क्या होता है और नरक में जाएगा आदमी। जब भास्कर को साफ कह रहे विवेकी नाम नानवर्तन्ते मूढ़ा, ये मूढ़ है जो अनुयायी जो चले नकल करने वाले, ये मूढ़ उस विवेकी को वास्तव में अनुवर्तन नहीं कर रहे हैं, किंतु कैसे प्रवृत्त हो रहे हैं, फिर रागादि दोष तंत्र तक प्रवृत्त है, इनकी सारी प्रवृत्तियां राग दोषाधीन होकर चल रही है, राग द्वेषादि दोषाधीन होकर भी प्रवृत्तियां हो रहे हैं और नाम ले रहे हैं उन बड़ों के सिद्धों के ज्ञानी होंगे। कबीर का नाम लेंगे, नानक साहब ने ऐसे कहा, अरे नानक साहब जो थे वो बात छोड़ो तुम कहां है देख, उन्हें भैंस से तो बुलवा दिया, तू तो आदमी से बुलवाने की हिम्मत नहीं रखता, बुलवा दो हिम्मत है तो हम देंगे, ऐसा बच्चे को दे देंगे बिल्कुल एबीसीडी नहीं आ रही, उच्चारण नहीं आ रहा, उसे उच्चारण करा दे, बात तो कर रहा है ना, आदमी है बोल तो रहा है, उससे गीता को उच्चारण करा दे, वेद तो छोड़ के बात वो नहीं करा सकते, इतना धैर्य नहीं कि उसको बैठा के पढ़ाए, उसकी जिह्वा को सुधारे, किस प्रकार से उसके मुंह से निकल पाए वो तो करते नहीं, और नकल उनकी करने लग गए, सब रागादि दोष के अधीन होकर प्रवृत्ति है। अभिचरणादोष प्रवृत्ति दर्शना, अरे से भयंकर बात कह दिया भाष्यकार ने, बल्कि उल्टा क्या है विद्वान लोगों का हाल, कुकुरवत गुरगुरायंत है ना, कुत्तों के जैसे एक दूसरे को देख के चिड़ गुरगुर करते हैं, घुसघुसा होता है एक दूसरे के प्रति इतनी राग, बल्कि एक दूसरे के ना मारने के लिए पूजा पाठ करते हैं, पंडित को बिठा दे अभिचार रहा दो, अभिचार कर्म किसको कहते हैं, मारण प्रक्रिया समन प्रक्रिया, उसकी बदनाम हो जाए उसके कीर्तन में कोई ना जाए, ऐसे पूजा पाठ मंत्र तंत्र कर दिया उसका पीछे, ये किए थे ज्ञानेश्वर महाराज हैं, और उनकी नकल कर से क्या फायदा। आजकल लोगों का ये हाल बता रहे, अभिचार आदो अभिचरण आदोचा प्रवृत्ति दर्शना, इसीलिए ये बात बनती नहीं है, कोई ज्ञानी महापुरुष आचरण नहीं किया तो उनको नकल करके हम भी नहीं करेंगे ये बोलने वाले सब मूढ़ लोग हैं, नरक में जाएंगे, वो संप्रदाय के लोग सब नरक, उनका भला नहीं होने वाला। स्वाभाव्याच प्रवृत्ति है, और सब प्रवृत्ति क्या है? स्वभावस्थ प्रवृत्ति से पहले बोल चुके हैं ना, इति उक्तम, पांचवे अध्याय 14वां श्लोक में पहले बोल चुके हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसलिए अपने स्वभाव को सुधारो, अपने संस्कार को सुधारो, नकल मत करो, नकल में भी अकल लगाओ। किस विषय में हमें नकल करना है बड़ों का, किस विषय में नकल नहीं करना है? कुर्याद भावाद्वैतम नित्यम न कुर्याद क्रियाद्वैतम कदाचन। भावाद्वैत कर, उनके ज्ञान, उनकी जो उपासना, वो उन चीजों को, उनकी बाह्य व्यवहार का जो क्रिया थी उसका कर। साफ साफ कहते शंकराचार्य विवेक चौड़ा, इसे कहते हैं कि स्वाभाव्यच्च प्रवृत्ति, स्वभावस्थ प्रवृत्ति उक्ता, मैंने पहले बोल चुके पांचवा अध्याय 14वां श्लोक में स्वभावस्थ प्रवृत्ति है। इसे अपने जो स्वभाव है, संस्कार वशात राग देश पूर्वी का प्रवृत्ति है, उस पर नियंत्रण करो। तस्मात इसे निष्कर्ष निकला, अविद्या मात्रम संसारो यथा दृष्ट विषय एव इति। अविद्या मात्र संसार है, जैसा देखने को मिल रहा है वैसा ही स्वीकार करो। न क्षेत्रज्ञ से केवल से विद्या तत् कार्यं च, केवल जो क्षेत्रज्ञ ना, शुद्ध निर्गुण निरागा निष्क्रिय निष्कल है ना, वो जो शुद्ध क्षेत्र जो ब्रह्म आत्मा है, केवल है, हा? उसके अंदर न क्षेत्र केवल अविद्या तत्कार्यंच, वहां न अविद्या है, न अविद्या के कारण राग द्वेष आदि है, आदि कोई प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी नहीं है। केवल क्षेत्रज्ञ शुद्ध, केवल का मतलब क्या? सर्वोपाधि रहित निर्बाधिक निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल विशुद्ध जो स्वरूप है, उस स्वरूप में ना विद्या है ना विद्या का कार्य है। उस स्वरूप में जो स्थित हो गया ऐसा प्रांशित पारदा, वो जो प्रांशित को प्राप्त किया, उसके लिए कोई शास्त्र नहीं है, शास्त्र अनर्थक है, वह सर्वत स्वीकृत है। न च मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषयितुं समर्थम, क्योंकि कई बार समझाया जा चुका है मिथ्या ज्ञान कभी पारमार्थिक वस्तु को दूषित करने में समर्थ नहीं हो सकता। आपका मिथ्या ज्ञान है सांप है, वह सांप अधिष्ठान होता रस्सी जो पारमार्थिक है, लौकिक पारमार्थिक, उसे अपने विषादियों से कभी दूषित नहीं कर सकता। आपके मिथ्या ज्ञान जो रजत इदम रजतम, वह मिथ्या ज्ञान रजत गुणों को शुक्ति रूप अधिष्ठान जो लौकिक पारमार्थिक स्थान में कभी गुणाधान नहीं कर सकता। उसी प्रकार संसार का जो गुण दोष है, वह कभी पारमार्थिक शुद्ध वस्तु ब्रह्म में अपने गुण या दोष का आधान या दूषित करना संभव नहीं है। ये समर्थ नहीं है, हो ही नहीं सकते, इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। नहीं ऊषण देशम स्नेह में पंगी कर तुम शक्नोति मरीचि उदकम, जिस प्रकार से ऊषर भूमि है रेगिस्तान, राजस्थान का रेत रेत जमीन है, और वहां पर आप पानी देख रहे हैं, अभी कौन सी कोई है गंगा नहर, कोई और नहर से ले गया वह गंगा जल नहीं, मरु मरीचिका उदकम, धूप के कारण से गर्म दी हुई रेत के ऊपर जो लहर उठ रहा है जैसे दिखता है, उसमें जो पानी की भ्रांति हुई है, वह पानी अपनी चिकनापन के द्वारा क्या उस रेत को कीचड़ बना देगा? कभी नहीं हो सकता। यथा नहीं ऊषर देश, ऊषर देश मैंने वह रेतीला जमीन, उसको मरीची उदकम, जो मरीची उदक है वह अपने स्नेह न पंकी कर तुम नहीं शक्नोती, वह कीचड़ नहीं बना सकता। यथा तथा अविद्या, इसी प्रकार से अविद्या भी क्या है? ये मरु मरीचिका जल के समान है, वह अपने कार्यभूता इस संसार को लेकर के क्षेत्रज्ञस्य न किंचित कर तुम शक्नोति, क्षेत्रज्ञ का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अतश्च इदम् उक्तम्, इसलिए यहां भगवान ने कहा है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। अज्ञानिन आवृतम ज्ञानम का, अज्ञान दूषितम ज्ञानम नहीं कहा भगवान ने, यदि अज्ञान के अंदर दम होता ज्ञान को दूषित करके, तो भगवान ही नहीं कहते अज्ञान आवृतम क्यों करते, दूषितम कहते सीधे सीधे, लेकिन आवृतम कहा है, हो भी आवृतम इव आवृतम तो न तो यथार्थम, आवरण पे न यथार्थम, आवरण पे मिथ्या भूतम एव। इसलिए कहते हैं अज्ञान आवृतम ज्ञानम इति च, पांचवा अध्याय पंद्रहवें श्लोक में आया हुआ है अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। अतः किमिदं संसारिणाम इव अहम एवं ममैव इदम इति पंडितानाम अपि, तो पूर्व पक्ष कहते हैं महाराज लेकिन ये बड़े बड़े पंडित अनेक शास्त्र को पढ़े हुए, छह छह विषयों के आचार्य, दस विषयों के आचार्य बने हुए हैं, चारों वेद कंठस्थ है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रकांड पंडित लोग मिलते हैं, उद्भट पंडित लोग, लेकिन वो भी कहते हैं अहम मम, क्यों बोलते किमिदम संसारिणाम इव, संसारियों के समान अहम एवं ममैव इदम, मैं यह हूं ऐसा हूं, मेरे को क्या समझ रखा है तुम, ऐसे डांट के बोल देते हैं ममैव इदम, मेरा यही है। इस प्रकार से भिड़ जाते हैं जो ये पंडिता नम अपि कथम किम इदम, क्यों ऐसा होता है, सुनो तो जवाब देते, भाई तुम पंडित से किसको लेना चाहता है, तीन प्रकार के पंडित, पोंगा पंडित, ढोंगी पंडित, असली पंडित, कौन सी पंडित को बोल रहे हो तुम पोंगा और ढोंगी को बोल रहा है, तब तो ठीक ही कह रहे हो, वो तो ढोंगी है ही है, पोंगे है ही है, असली पंडित तो ऐसे नहीं बोलेगा कभी। इसे तीन विकल्प के क्या अनुगिरी में दे रहा है, किम पांडित्यम, पांडित्य का क्या लेना चाहते हो तुम, देहादि आत्मदर्शन, देह को आत्मा मानने वाला पंडित को ले रहे हो तुम, नहीं है शरीर है जो है पंडित, अमुक नाम वाला ये मैं पंडित हूं ऐसा बोलने वाला, आता जाता कुछ नहीं, वेद भी नहीं मंत्र आता, लेकिन ब्राह्मण घर में पैदा हूं मैं, पंडित घर में पैदा हूं मैं पंडित हूं, ऐसे बोलने वाले को ले रहे हो जो शरीर को लेकर के पंडित बोल रहा अपने आपको। अतः दूसरा कूटस्थ आत्मदृष्टि वाला असली पंडित, ये असली पंडित है ना, कूटस्थ आत्मा में अहम ब्रह्मास्म दृष्टि रखने वाला असली पंडित दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में संसारित्वादी धी, मैं संसारी हूं मैं सुखी हूं दुखी हूं ऐसे रोने वाला पंडित, शास्त्र पढ़ा लिखा है वो, शास्त्र पढ़ा नहीं है ऐसी बात नहीं, शास्त्र तो पढ़ा है, ये सब शास्त्र पढ़े हुए हैं, शास्त्र पढ़ करके भी शरीर को आत्मा मानने वाला एक, शास्त्र पढ़ के अहम ब्रह्मास्म समझने वाला दूसरा, और शास्त्र पढ़ करके भी अहम सुखी दुखी मानने वाला तीसरा, इन तीन प्रकार के पंडित किसको बोल रहे हो, पहले वाला तीसरे वाले की बात अलग है, दूसरे वाले को तो विषय हो ही नहीं सकता, तो अहम ममता उसके अंदर होता ही नहीं है, अहंता ममता नहीं होती है। यदि पुनः एक एक करके जवाब सुनिदा, इस विषय में बात सुन लो मेरी जवाब, तत्पांडित्यम यद क्षेत्र दर्शन, क्या वह पांडित्य जो है पंडित के पास वह यही है कि क्षेत्र में ही आत्मदर्शन, खेती जो शरीर में ही आत्मा समझ करके बैठा हुआ है उसको बारे बोल रहे हो तुम। यदि पूरा क्षेत्रज्ञ अविक्रियम पश्य पश्ययुः ततो न भोगं कर्म व आकांक्षीयु मम स्यादिति, अतः दूसरा पक्ष वही असली ज्ञानी असली पंडित जो क्षेत्रज्ञ को अविक्री ब्रह्म रूपेण देख रहे हैं, इसलिए न भोग न कर्म किसी चीज भी आकांक्षा मेरे ममत्व ने अहंता अहंता ममता रहित है, बोलो विक्रियैव भोग कर्मणि, ये जानते हैं भोग और कर्म क्या है, विक्रिया रूप है, और मैं क्या हूं अविक्री रूप ब्रह्म हूं। अथवा तीसरा अथैव सदी फलार्थित्वाद अविद्वान प्रवर्तते, अथवा तीसरा वह है हाँ कौन जो फलार्थी होने के नाते वह अविद्वान है और प्रवृत्त जरूर होएगा। ये पहले दोनों नहीं होते, असली पंडित भी प्रवृत्त नहीं होता और पोंगा पंडित भी प्रवृत्त नहीं होता, लेकिन ढोंगी पंडित जो होता है फल की आकांक्षा रहती है उसके अंदर, कामनाएं रहती है और जरूर प्रवृत्त होता है। विदुषा पुनर अविक्रियात्मदर्शन, अब पहले वाले की तो चर्चा ही नहीं करते हैं कि पहले वाला कौन है, वो चार्वाकवादी है, शरीर को आत्मा मानने वाला, या तो न मानने वाले भी ले सकते हो पंडित, वो भी पंडित अपना पंडित मानते, बहुत लोग कम विद्वान है क्या उनमें भी, तो आत्मा ही नहीं है बोलने वाले लोग, उनके अपना शास्त्र है और अपना शास्त्र पंडित है वो, उनको भी पहले कोठी में ले लेना चारवाक के साथ, नास्तिकों को भी ले लेंगे। इसलिए हम लोगों की दर्शन परंपरा में भी क्या है, पहले नास्तिकों को लेते हैं, नास्तिकों में सबसे पहले चारवाक को रख देते हैं, तो चारवाक और नास्तिक सब एक जैसे ही है, शरीर को आत्मा मानने वाला या आत्मा नहीं मानने वाला सब एक ही बराबर को है, कुट के ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ता उन लोगों का। उनमें उनको तो उनके बारे में चर्चा ही करना बेकार है, कि वो तो शास्त्र भी नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, उनको क्या कहना है। इधर रह दो, एक ब्रह्मज्ञानी रूपा पंडित और दूसरा ढोंगी पंडित, अनेक अंदर में कामना रखा हुआ है और बाहर से जो हम ब्रह्मा से बोल रहा है, ब्रह्मज्ञान बोल रहा है, वेदांत बोल रहा है, अंदर कामना भरी पड़ी है, ये ढोंगी पंडित, शास्त्र पढ़ा है, ये मानता है शरीर से बिना आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है, सब कुछ समझता है, इन फलाकांक्षा दुनिया भर का है वो पंडित, अविद्वान है असलियत में, असलियत पंडित ही नहीं है वो, प्रवृत्त होता है शास्त्र में कर्म में। इस अन्य दो का अंतिम दो को ही लेकर बोल रहे हैं अभी, विदुषा पुनर अविक्रियात्म दर्शना, विद्वान कैसा है अविक्रियात्मा का दर्शी है, फलार्थित्व भाव और कैसा है वो, फलार्थित्व भी उसके अंदर नहीं है, जब प्रवृत्ति अनुपत्त हो, प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पत्ति नहीं हो सकती है, कार्य कर्ण संघात व्यापार उपरमे निवृत्ति रूप चर्य, कार्य कर्ण संघात व्यापार ही उसके लिए नहीं है, अतएव निवृत्ति, निवृत्ति भी औपचारिक कथन मात्र ही है, क्योंकि वास्तव में उस आत्मस्वरूप न प्रवृत्ति है न निवृत्ति। आप बायो तीसरे नंबर वाले में वही अज्ञानी है, उसके लिए सारा शास्त्र है। इदं च अन्यत् पांडित्यम् कस्यचिद् अस्तु क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षेत्रं च अन्यत् क्षेत्रज्ञस्य विषयः अहम तो संसारी सुखी दुखी च, ऐसा भी कोई पंडित हो सकता, अन्य पांडित्यम तृतीय पक्ष को भी विकल्प करके उठा रहे थे भाषिका, तीसरा वाला था ना नीचे अनुगिरी दे रहे, तृतीय उत्थापयति, तृतीय जो पक्ष है पहले में से तीन जो उठाया गया था, तीसरा कौन था वो, मैं संसारी मानने वाला, उनमें भी दो प्रकार के हैं, उनमें भी दो प्रकार के लोग हैं, वो एक वो है जो कहता है क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है, और क्षेत्रम चन्य क्षेत्र के विषय, और क्षेत्रज्ञ का जो विषय है वह क्षेत्र भिन्न, और मैं कौन हूं, अपने आप उन दोनों से अलग कर दे रहा है और कहते हैं संसारी दुखी सुखी मैं हूं, मैंने वो तीन मान लिया, मैं अलग हूं, मेरे अलावा एक क्षेत्रज्ञ नाम का है जो इस क्षेत्र का मालिक है, और तीसरा ईश्वर है, मैं जो संसारी सुखी दुखी अलग हूं, मेरे से अलग कौन है, एक क्षेत्रज्ञ नाम का है जिसका विषय यह क्षेत्र है, और वह क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर है, तीन करके फिर क्षेत्रज्ञ ईश्वर को एक कर देगा, जिसका विषय यह खेती है, उसका बनाया हुआ है, उसकी मर्जी है, वो संभाल रहा है, वो मार डालता है, जो भी करता है। अन्य पांडित्यम कश्चित् अस्तु, इस प्रकार का भी दूसरा पांडित कैसे हो सकता है, तो कोई कहे क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है, क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव, किंतु क्षेत्रज्ञ से विषय अन्य क्षेत्र, दूसरी बात यह है क्षेत्रज्ञ विषय खेती है, मैं कौन हूं, अहम तो संसारी सुखी दुखी, मैं इनसे अलग हूं, संसारी हूं सुखी दुखी हूं, ऐसे मानने वाला है ये, संसारो परमश्च मम कर्तव्य, इसे सोचता क्या है, मेरे को सुखी दुखी दोनों से अलग होकर के आनंद में स्थित होने के लिए इस संसार का उपरम करना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य मान रहा है वो, ये गड़बड़ इसलिए ये आदमी है क्योंकि वो मोक्ष को पैदा करना चाहता है, कर्तव्य मान रहा है, संसार का उपरम होगा और वो मेरा कार्य है कर्तव्य है, उससे मोक्ष उत्पन्न हो जाएगा, मोक्ष क्या है, कहते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरम क्षेत्रज्ञम साक्षात कृत्वा तत्स्वरूप अवस्थाने नहीं, कहता है क्षेत्र क्षेत्र विज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी ध्यान के द्वारा इस क्षेत्र को मुझे ईश्वर बना देना है। इस क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, मुझे ईश्वर भाव तक ले जाना पड़ेगा। मैंने क्षेत्र को ईश्वर बना देगा वो, ये समस्या है ना। नास्त्य कृत कृतेना, तो उल्टा कृतेना कर रहा है। आंधी देखो स्पष्ट कर, मम संसारिण असंसार ईश्वरोत्तम कर्तव्यम, मेरा यह जो संसारी का जो संसारित्व इसे मिटा करके मुझ में क्या लाना चाहिए, मुझे असंसारित्व ईश्वरत्व कर्तव्यम। इत्यम यो बुद्धते यो वा तथाविदं ज्ञानम तव कर्तमिति उपदिशति, जो ऐसे जानता है और जो ऐसे को उपदेश भी दे रहा है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तुम अपनी जीव भाव को मिटा करके अपने आप को ईश्वर भाव की ओर ले जाओ, ले जाने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा जो कहने वाला इति उपदिशति सब क्षेत्रज्ञाद ईश्वराद अन्योज्ञेयो अन्यथा उपदेशानर्थक्याद इत्यर्थः, वह क्षेत्रज्ञ से अलग ईश्वर को मान रहा है और कह रहे क्षेत्रज्ञ को मैं ईश्वर भाव तक ले जाऊंगा, पहुंचा दूंगा। ये नहीं कह रहे क्षेत्रज्ञ तुम अपने आप को जो मान रहे भ्रांति है, तुम ही ईश्वर हो, ऐसा नहीं कह रहा है। तुम क्षेत्रज्ञ हो, तुम जीव हो, लेकिन तुम्हारी इस जीव भाव से तुमको उठा करके हम उस ईश्वर भाव में ले जाएंगे। वो ईश्वर अलग है तुमसे, उस भाव में तुमको पहुंचा देंगे और पहुंचा कर तुमको ईश्वर बना देंगे। एक तरह से जो ऐसा बनने का आओ तो अनित्य हो जाएगा। इनको कहेंगे भाष्कर आत्मघाती लोग, ऐसे सब उठपटांग बोलने वाले लोग है ये। तो सर्वस्था यश्च एवं बुद्धते यश्च चो बोधयति, जो ऐसा समझता है और जैसे उपदेश देता है, नासो क्षेत्रज्ञेति एवं मनमानो, यह सब पंडित आपसदा, ऐसे मानता हुआ जो है वो पंडित में अत्यंत नीच पंडित है। संसार मोक्ष शास्त्र से अर्थवत्तम करोमी थी, और संसार और मोक्ष के शास्त्रों को भी उल्टा पुल्टा अर्थ करने वाला है वो, इसकी सार्थकता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है वह उठपटांग आदमी। आत्मा स्वयं मूढ़ो अन्यांश व्यामोहयति, स्वयं आत्मघाती है, मूढ़ है और दूसरों को भी मोहित करके स्वयं गड्ढे में जा रहा है, दूसरे को गड्ढे में ले जा रहा है। अंधे ने नियम ने था अंधा, शास्त्रार्थ संप्रदाय रहित, शास्त्रार्थ के संप्रदाय से रहित है वो। श्रुत हानि अश्रुत कल्पना कुर्वन, श्रुत का हानि और अश्रुत कल्पना करता हुआ स्वयं भ्रष्ट हो चुका है, दूसरों को भ्रष्ट कर रहा है। तस्माद असंप्रदाय सर्वशास्त्र विद्यपि मूर्ख व देव पक्ष, इसीलिए देखने के लिए भले सकल शास्त्रों का वेत्ता मालूम हो रहा है किंतु वह असंप्रदायित होने के नाते ऐसे महान पंडित को भी मूर्खों को जैसे उपेक्षा करते हो, वैसे ऐसे महान पंडितों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, ऐसा भाष्यकार ने कह दिया।